सांब सदा शिव सांब शिव हर सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब शिव हर पूर्ण परात्पर परम कृपार्णव अगणित गुण गण मुदित शिव हर पूर्ण परात्पर परम कृपार्णव अगणित गुण गण मुदित शिव हर अद्भुत मौलिक चंद्रकलाधर अमराधीश्वर गिरीश शिव हर पुरुष पुरातन ब्रह्म सनातन पुरुष पुरातन ब्रह्म सनातन स्वानंदामृत मत शिव हर सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब शिव हर मुझे शक्ति दो त्रिशूल धारण भुजग विभूषण अंधकरी पुषिति कंठ शिव हर त्रिशूल धारण भुजग विभूषण अंधकरी पुषिति कंठ शिव हर त्रिभुवन पालक त्रिभुवन नाशक त्रिपुगण सूदक सुखद शिव हर ईश महेश नटेश कृपार्णव ईश महेश नटेश कृपार्णव केशव सेवित पूर्ण शिव हर सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब शिव हर सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब शिव हर सकल विलक्षण शोक निवारण पूर्ण शिव हर सावर जंगम सकल विलक्षण शोक निवारण पूर्ण शिव हर गिरिजापति गिरि जेश जटाधर शशांक शेखर योगी शिव हर कुहक विधातन पातक नाशन कुहक विधातन पातक नाशन मदन विमर्दन वीर शिव हर सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब शिव हर सांब सदा शिव Samba Sada Shiva, Samba Sada Shiva, Samba Shiva Hara. भस्म विलेपन चंड विनाशन भास्वर लोचन भगत शिवहर भस्म विलेपन चंड विनाशन भास्वर लोचन भगत शिवहर निरुपम निष्कल वागीश्वर शिव दर्प विमर्तक काल शिवहर निरुपम निष्कल वागीश्वर शिव दर्प विमर्तक काल शिवहर प्रेम सुधार्णव प्रमथाधिपहर प्रेम सुधार्णव प्रमथाधिपहर भीत जनाभय